نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Katika darasa kama siku mbili zilizopita tulitaja baadhi ya kauli kutoka kwa imamu wa kishia, kauli ya kufru na kauli ambazo si sawa kwa mujibu wa mafundisho ya dini ya Kiislamu. Darasa hili tukaisoma baadhi ya sehemu, tukaacha sehemu nyingine, lakini tukasema ya kwamba kuna kauli za maimamu wa sunna kuhusiana na yale yanayosemwa na wote hilo ovu na ule ukafiri walionao. Kasema nitakuja kutaja baadhi ya kauli za wanawachuoni wa sunna kuhusiana na kuthibitisha ule ukafiri walionao insha Allah. Katika darasa ya leo tutaja takriban kama wanawachuoni 9 ambao wanathibitisha ukafiri walionao shia na sharia. Wa kwanza tamtaja al-Imamu Shafi'i rahmatullahi alayhi, kama alivyoandika al-Imamu Ibn Taymiyyah katika kitabu chake Minhaju Sunna Nabawiya juzuu ya kwanza ukurasa wa 39 akisema maneno al-Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala katika maana yake, anasema sijawahi kuona miongoni mwa makafiri watu wanaojulikana kwa kusema uongo kuliko mashia. Sijawahi kuona miongoni mwa makafiri watu wanaojulikana kwa kusema uongo kuliko mashia, yani kuwazidi mashia, yani makafiri wote. Mmeelewa? Naam. Na makafiri huyu aliwazidi wenzie kwa kusema uongo, maana yake. Na wakati mwingine alisema, anasema simulia elimu kutoka kwa yeyote yule utayokutana naye, yeyote atakuhadithia ukutana naye katika uwanja wa elimu, basi wewe hadithia, isipokuwa mashia tu. Wao kukuambia kitu sio kukihadithia kitu yuko, kwani wao hutunga hadithi na kuzifanya ni sehemu ya dini yao, sababu hadithi wao wanaweka wenyewe tu. Mtu anaamua anataka kusifu kitu fulani, anaweka maneno ya Kiarabu basi. Kwenye yote wanakutana naye hadithi, lakini hawa tu achana nao, hawa shahadithie kitu hao, sababu wao huweka maneno wakaita hadithi, afu ndo sehemu ya dini. Amsheni. به الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى التمنين وروايات نسمة المسلمين هو أبو حنيفة رحمه الله تعالى ألكو أكي كريري قولي فواتاي وقوس ماشي مرانين يلكونا maneno anayosema yeyote mwenye mashaka kuhusu ukafiri wao basi na yeye pia ni kafiri, kwamba akisema sana maneno hayo Abu Hanifa. Yeyote mwenye mashaka juu ya ukafiri wao basi na yeye ndiye maneno hayo akiyasema sana hayo. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala siku moja aliulizwa kuhuliza kuhusiana na Washia, unasemaje hawa watu hawa? Imam Maliki akasema katika jawabu, sema watu hao usiongee nao wala kupokea hadithi zao, kwani hapana shaka wao ni waongo. Na siku moja katika darasa yake alitajiwa kwamba Washia huwa wanawatukana maswahaba. Katika kujibu akaisoma aya ya mwisho ya surati al-Fathi, Muhammad ni mtume wa Allah, maana yake nasema hivyo, na walio pamoja naye wana nguvu mbele ya makafiri na wanahurumiana wao kwa wao. Utawaona wakiinama na kusujudu wakitafuta fadhila na radhi za Allah, alama zao zipo katika nyuso zao kwa athari ya kusujudu. Huu ndio mfano wao katika Taurat na mfano wao katika Injil ni kama mmea uliotoa chipukizi lake kisha ukatilia nguvu ukawa mnene ukasimama sawa sawa, ukasimama sawa juu ya ubua wake, ukawafurahisha wakulima, afu wasema ili kuwakasirisha kwa ajili yao makafiri. Allah masahaba amewafanya wa madhubuti hivyo ili kuwakasirisha kwa ajili yao masahaba, kuwakasirisha makafiri. Kisha akasema Imam Malik, basi yeyote yule anayechukiwa wakati wanapotajwa masahaba, yeyote yule anayechukiwa wakati wanapotajwa masahaba, basi na yeye pia amekusudiwa katika aya hii, kwa sababu Allah anasema ili kuwachukiza makafiri. Kwa hiyo akitajwa sahaba ukasirika, waingia na wewe hapo, sababu wewe umechukizwa. Sawa, wakitajwa ukichukia, waingia hapo hapo, unapikwa katika chungu hiko hiko na wewe. Mwanachuoni Amr ibn Abdul Mubarak al-Marwazi رحمه الله تعالى imesimuliwa akisema Abdul Mubarak maneno ambayo yapo katika Al-Muntaqa min Minhaj al-I'tidal ukurasa 48. Dini inapatikana kwa watu wa hadithi. Abdul Mubarak anasema ahlul hadith la falsafa, ukitaka falsafa na udhuru wa kijanja janja, kujipajipa udhuru ili dharura hapa. Ukitaka mambo kama haya ya kijanja janja, udhuru sio kuwa na usiotambulika kisheria, mambo hayo utayapata kwa watu wa rai, ahlu rai, rai nyingi. Kwa hiyo zibaya, kwa hiyo kufanya hivi zibaya. Kwa hiyo utakuta mtu mwana mwingine anatajia jambo la Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akifanya hivi, alafu anatajia jambo la babu yake, alafu anatilia nguvu la babu yake. Sasa ubabu wetu mwingine atatiliwa nguvu na nani? Na Allah katika surati al-Hujurat asema, ya ayuha alladhina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi, enyi mlioamini msitangulize kauli yoyote yule mbele ya Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakisema ndio kusema wao, ma kana lilmu'minin wala mu'minatin إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. في سورة الأحزاب الله كشاوكم جامبو لم تمسوا الله سما شاوكم جامبو كما لكوهيل بس يكون خياري تنا فقو ايه تسمعوا لكم بي أم تومي صلى الله عليه وسلم أم تومي صلى الله عليه وسلم أم فلش جامبو كما راتوا وفنيهي في جامبو إيلي. Alafu unamwambia mtume, sasa mimi nikifanya hivi kwani vibaya? Unampa pale pale unamwambia. Na akasema sahaba alikuwepo, maneno kama haya hakuwa naye kwa sababu walikuwa wanafahamu za sawa sawa. Kwa hiyo anasema Ibn Mubarak, ukitaka mambo ya udhuru wa kijanja janja wafuate watu wa rai, na ukitaka uongo hasa basi unapatikana kwa mashia. Nini kwa alul hadith? Ujanja udhuru watu wa rai, na kama unataka uongo hasa upate uongo kwenye dini, basi wenyewe hasa ni mashia. Abu Dhur al-Razi, Abu Dhur al-Razi rahimahullahu ta'ala, yeye ananakiliwa akisema, mwanachuoni mkubwa huyo anasema, ukimwona mtu yeyote anawadharau masahaba, basi jua kwamba huyo ni kafiri. Naneno nikata tu. Ukimwona mtu anawadharau masahaba, lakini anasema hivyo kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mkweli. Melewana, sababu wale nakutuwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mkweli, na alituletea ukweli sisi, ukweli ambao umetufikia kupitia kwa maswahaba. Sawa, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mtu mkweli, na ukweli huo umetufika sisi kumjua kwamba yeye mkweli. Waliotuambia ni nani? Maswahaba ndio walitupa habari hizo. Kwa hiyo kwao ndio walikopitia huo ukweli huo. Kila kitu hadithiwa cha kweli kilikuwa kinafika swahaba, kila kitu hadithiwa. Kwa hiyo wao ndio wakona kili ule ukweli, alafu wakatuletea sisi. Sasa anasema hao makafiri hao au mashia hao, lengo lao ni kutia shaka katika wasimulizi wa ukweli huo, kwa sababu wao wamekuja na ukweli. Wewe ukishamtia shaka huyo ukweli, unabakia tena kuwa kweli? Utakuwa si ukweli tena. Kwa hiyo lengo lao waweke kizuizi baina ya ukweli ule aliofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maswahaba, baada ya kutufika sisi, wao waweka kizuizi kwamba ukweli usitufike, ndio wanawatia shaka na kuwatia dosari hawa waliobeba ule ukweli. Baada ya ukweli toka watu hawataki tena, ili kutia shaka pia katika Qur'an na Sunna. Yaani wao kuwatia dosari wale, wewe utoe sasa hadithi hii ni hadithi ya huyu na huyu ndio yuko hivi. Sina hadithi yake hivi mimi sitaki. Msahafu kusaya Uthman. Na Uthman wenyewe ndio kama wanavyosema, alikuwa ni mpiga ngoma tu, na alikuwa khanifi, wakasema hivi. Haya, ukishapata neno kama hilo utachukua tena maneno yake? Maneno mabaya kabisa, machafu. Kwa hiyo Abu Dhur al-Razi akakata kama hivyo. الإمام القاضي أبو يعلى المسلم رحمه الله تعالى أمنا كليه كسيما نعيه إسلام ولا شؤون وفقه كوس أنت أني ولا أني مصاحبة إلي حالي يعني حالي يكوى أكي أميني كوى إن يوز كفان يهيذو يعني أكي ولا أني أكي يكوى إن فاء كفان يهيذو بس إسلام ولا شؤون هاو wasema mtu huyu amekufuru. Akiwa nani kwa tukale wasahaba ya kuona ina juzu kwamba ninaofanya ni sawa sawa hivi, nafaa kufanya hivi, mtu huyu amekufuru. Mwanachuoni wa saba ni al-Imam at-Tahawi Abu Ja'far sahib aqida at-Tahawiyya رحمه الله تعالى قد تأخذ التهاوية ويحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتنوبين لما صحابة ومتومة صلى الله عليه وسلم بلا تبتوك مطاقة قد كما تنزياه تنوبين لكن هتموك مطاقة قد تنوبين أو كنو كمان ويوت قد كواه kukuwa dharau na kuwapuuza, na tunawachukia wale wanaowachukia wao. Walubghidhu man yubghidhuhum au man abghadhahum, walubghidhu man abghadhahum, na tunawachukia wale wanaowachukia masahaba na wala hatusemi kuhusu wao maswahaba illa khairi, isipokuwa jamaa mambo ya khairi, na kuwapenda wao ni dini. Nasema wa hubbuhum dinun wa imanun, na kuwapenda wao ni dini na dalili ya iman na dalili ya taqwa kuwapenda wa sahaba. Na kuwashukia ni kitendo cha ukafiri na unafiki na ufasiki, kusema hivyo na ufasiki. وبغضهم كفر ونفاق نحو شكيه واو لكفير من ينافق من فاسق وشكيه واو وصحابة من عشرين ونامي من الإمام ابن حزم الأندلسي شكوميديا ابن حزم wakati wa utawala wa Islamu katika nchi ya Spain, yani mwanachuoni Spain, nini Spain, Andalusia, Abu Muhammad ibn Hazm alikuwa akijadiliana na mapadri wale mapadri wa Hispania kule, lakini Uislamu ndio ulikuwa na upo watawala wakati huo, akawa anafanya majadiliano na mapadri wale kule Hispania, wakawa wa dhehebu ya Katoliki, ndio mapadri wanaopatikana. Kuhusu baadhi ya maandiko yao katika dini yao ile anajadiliana nao, Ibn Hazm akawatolea hoja kwamba nyinyi dini yenu kuna mambo mengi yamebadilishwa, elewano, anaambia mapadri, vitabu vyenu kumebadilishwa mambo mengi, yaani kumeingiza mikono ya watu wajanja katika Biblia, akawa anaeleza hivi, na maandiko mengi yampotea kutoka katika asili yake. Wale wapadri wakati wanamjibu, wakati wanamjibu Ibn Hazm wakamwambia, hata nyinyi Qurani hiyo mulionayo si ya kweli, lakini wana kilimanina kilimashia hapo sasa, sawa, hata hiyo Qurani hiyo nayo wametia mikono humo watu wakaibadilisha. Hasa Ibn Hazm akawa anaeleza, anawaambia hivi, mashia hawawezi kutumiwa kama ni hoja dhidi ya Qur'ani. Nyinyi watume maneno ya mashia, hao si hoja, kwa sababu hao wenyewe mnawatumia, hao sio Waislamu, hao wenzenu. Ibn Hazm anasema hao mnawatumia wenyewe, hao sio Waislamu, kwa hiyo hao msije mkatumia maneno yao kama mkasema mkatuambia sisi Waislamu kwamba Waislamu Qur'ani yenu imebadilishwa. Amesema shia sana, hao si wenzetu sisi, hao hao ni kama yeye mtu. Akawapiga kwa bakora hiyo, na yeye anataja katika al-Fisalu fil Milal wal Mihal juzu ya pili ukurasa wa 78, juzu ya 4 ukurasa wa 182. Na madai yao hayo ambayo wanayatoa wao washia kuhusu kupotosha kwa Qur'ani yamejibiwa na wengi katika wanawachuoni wa Sunna. Ibn Taymiyyah katika Minhaji Sunna ameyajibu mambo hayo sana. Al-Imamu Dhahabi katika kitabu Muntaqa min Minhaji Al-Itidal, Ibn Kathiri katika kitabu chake mashuhuri Al-Bidaya wa Nihaya, Al-Imamu Ibn Jawzi katika Talbisu Iblis, na Al-Qadhi Ibn Al-Arabi katika al-awasim min al-qawasim amejibu kuhusiana maneno hayo wanayosema. Mwanachuoni wa tisa ni al-Imamu al-Alusi Mahmud Shukri rahimahullahu ta'ala. Huyu mwanachuoni aliwatangaza mashia kuwa ni makafiri kwa sababu ya kuwatukana maswahaba, na msimamo wake ulikuwa umechukuliwa kutoka kwenye kauli ya Imam Maliki na wanawachuoni wengine waliokuwa wakiafikiana naye katika swala hilo, kuhusu madai yao kuwa wao ni katika Ahlul Bait. Yeye الإمام العلوسي كان سما هبانا ukweli ni kwamba wao ni wafuasi wa shetani. Akaambia hizo habari za kwamba Al-Baiti wao wanachoni Iraki. Anasema si kweli. Sahihi hata kwamba hawa ni wafuasi wa shetani. Na Al-Baiti hawana uhusiano wote na wao. Kabisa. Kwa hiyo hawa ni wanachuoni tisa ambao tumewataja katika wanachuoni wa Ahli Sunna wal Jamaa, wakithibitisha kuanzia Imam Shafi'i na wengine, Imam Maliki, Imam Abu Hanifa, wakithibitisha ya kwamba Shia ni makathiri. Na Ibn Hazm naona hoja aliyotoa kwa wale mapadri kwamba msitumie kauli za hao, kwa sababu hao nao sio Waislamu hao. Kwa hiyo kauli zenu na hao ni kama vile mtu ukafuta jina mbwa afu ukaandika dogi. Kwa hiyo mtu amefuta sifuri afu ameandika zero, lakini hii imetofautiana. Kwa hiyo ni sawa sawa tu kauli zenu na hao, lakini hao si hoja ya kuwajibu Waislamu. Kama hivi sasa mfano watu wakachukua vitabu hivi wakaanza kuzungumza hivi, makafiri wakaanza kutumia hoja kwamba Qur'ani yenyewe iko hivi, masahaba walikuwa hivi, walikuwa hivi. Hapana, wao ni wenzenu. Wao ni wenzenu. Mara nyingine mtu anaweza kana yote miguu yako na unasafiri safari moja unatembea, lakini viatu mvaa rangi tofauti. Hawa wenzekani? Rangi kwa mwa tofauti sila wenzekani? Kama shindani ya kumbea dunia mwaka huu. Kwa kia kia kia mtu kitu chake rangi tofauti cha kulia na kushoto. Sio wezekana mtu akava kama hivi. Kwa hiyo kama hawa. Hawa kama Wayahudi wamvaa kitu cha kulia, basi wamvaa kitu cha kushoto. Sasa hawa nafikiri kwamba hawa sio. Kumbe sawa sawa. Safari yenyewe moja na miguu miwili hiyo. Rangi tu za kiatu ndizo zimewachanganya. Lakini wote wako lao ni moja. Katika kupiga vita Uislamu. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Watu wachoka.